kredytor zapłaci, Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci udanego zimowego wypoczynku. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 stycznia, minęła 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. To są oczywiste rozwiązania, które banki powinny wprowadzić same, mówią eksperci o planie pomocy przedstawionym przez wicepremiera Piechocińskiego, a dotyczącym frankowiczów. Zwyciężył rozsądek. Stowarzyszenie Memoriał, badające zbrodnie popełnione w czasach Związku Radzieckiego, może nadal działać. In vitro ma być ostatnią szansą na uratowanie białych nosorożców północnych. I o tym także w serwisie Trójki. Wicepremier Janusz Piechociński ogłaszał, że to będą uzgodnienia z najlepszymi polskimi ekspertami, więc zadłużeni we frankach szwajcarskich niecierpliwie czekali, co powie minister gospodarki, a minister powiedział, że banki powinny uwzględniać ujemną stopę LIBOR. Żadnych konkretów, nic nowego, zestaw pobożnych życzeń, tak ocenia ekonomista PBS TFI Krzysztof Wołowicz. Apele do banków czy do kredytobiorców o takie czy inne zachowania, no to bardziej właśnie wydają się działaniem politycznym niż konkretem przekładalnym na ustawy i na konkretne działania. Natomiast odnosząc się do samego już meritum, wydaje mi się, że temat, że banki muszą uwzględniać ujemną stawkę LIBOR, no to to jest jakby oczywistość. Ta sprawa właściwie nie powinna podlegać w ogóle dyskusji. No jeżeli klienci ponoszą ryzyko kursowe, to z drugiej strony banki muszą ponosić ryzyko stopy procentowej. Także proponowana przez wicepremiera kwestia przewalutowania kredytów na złotówki po średnim kursie NBP nie załatwia sprawy. Według eksperta problem pomocy osobom, które wzięły kredyty we frankach, jest po prostu niezwykle trudny do rozwiązania i rząd nie wie, jak sobie z nim poradzić. A poza tym nie wszystkie banki mają zamiar słuchać rządowych rekomendacji, podkreśla ekonomista Marek Zuber. Minister gospodarki nie ma na dzisiaj władzy nakazania tego typu działań bankom, natomiast mamy też takie słowa od przedstawicieli banków, przecież będziemy tak postępować, bo przecież nie chcemy, żeby coś złego się stało klientom. No niestety, patrząc też na ostatnie lata, mamy bardzo wiele sytuacji, mamy też programy także w radio, także w telewizji, które pokazują takie sytuacje nierównego traktowania czy złego traktowania klientów, to nie jest takie oczywiste, że bank zachowa się zawsze fair. A z informacji niektórych banków wysyłanych do klientów wynika, że dopiero w lutym rozpatrzą możliwość obniżenia oprocentowania na podstawie LIBOR-u, czyli jeśli jakieś zmiany będą, to dopiero w marcu. Dotyczy to choćby zadłużonych w mBanku, którzy w umowach mają zapis, że nie decyduje o tym rynek, a zarząd banku. Przypomnijmy, że sąd prawomocnie uznał, że jest to klauzula nielegalna. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Tak działacze Stowarzyszenia Memoriał komentują decyzję rosyjskiego Sądu Najwyższego. Odrzucił on wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidację organizacji badającej zbrodnie stalinizmu. Po stronie Memoriału stanęli obrońcy praw człowieka i w Rosji i na świecie. Wniosek uznali za polityczną zemstę. Teraz jest już pewne, stowarzyszenie będzie działało nadal. Maciej Jastrzębski. Ponieważ urzędnicy twierdzili, że statut stowarzyszenia jest niezgodny z ustawą, działacze Memoriału zwołali zjazd delegatów i zmodyfikowali statut. Na dzisiejszej rozprawie przedstawiciele resortu oświadczyli, że błędy zostały naprawione, ale wniosku nie wycofują, bowiem decyzję w sprawie przyszłości organizacji podjąć musi sąd. Sąd uznał więc, że wszystko jest w porządku i Memoriału nie zlikwidował. To dobrze, że zwyciężył zdrowy rozsądek. Najważniejsze, że udało się uratować naszą organizację i nasi koledzy w całej Rosji nadal mogą działać legalnie. Tak skomentował orzeczenie Sądu Najwyższego wiceszef Memoriału Jan Raczyński. Memoriał bada zbrodnie popełnione w okresie Związku Radzieckiego, dokumentuje je, a także zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie eksplozji w Warszawie. Śledczy ustalają przyczynę wybuchu w kamienicy przy ulicy Noakowskiego. Przesłuchują świadków i prowadzą oględziny w zniszczonym budynku. Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej zaznacza, że to nie jest śledztwo przeciwko konkretnej osobie. Celem prowadzonego przez nas śledztwa jest ustalenie przede wszystkim, co było przyczyną tego wybuchu, a po ustaleniu przyczyny wybuchu ustalenie, czy jakakolwiek osoba, chociażby nieumyślnie,

Jakich nowości mogą oczekiwać amatorzy desek za naszą południową granicą? Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Potwierdzam, że mamy nowości. Rozpocznę od tego najbardziej znanego ośrodku narciarskiego Spindlerowy Młyn, który przed sezonem zainwestował ponad 15 milionów złotych, głównie do zaśnieżania na Chromowce oraz państwowa możliwość kupienia ski pasu online, który jest tańszy niż jeżeli by państwo kupowało w kasach ski arealu. Kolejną nowością jest wspólny ski pas ośrodków Černá Hora, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl oraz Svoboda nad Úpou. Máme tam ponad 37 kilometrów tras zjazdowych. Znaczy pozostajemy w Karkonoszach. Tak? Pozostajemy w Karkonoszach. I na tychto właśnie ośrodkach nam wystarczy jeden ski pas. Możemy między ośrodkami jeździć ratrakami. Te ratraki są bezpłatne, są w cenie ski pasu i do zaśnieżania mamy 180 armatek. Jeszcze mam taką nowość też z Karkonoszy. Jest to w takim mniejszym ośrodku Kniežický vrch. Jest to obok Vrchlabí, bo wybudowali w tym roku nową czteroosobową kolejkę liniową. Zapraszam też do Jeszeników, bo na przykład w ośrodku w Dolní Morava zostali otwarte dwie nowe trasy, nowe doświeżanie. Jest tam nowy Snow Fun Park dla dzieci. A czy ceny się zmieniły? Może jakieś obniżki są? Obniżki jeszcze nie ma, ale staramy się, żeby ceny się utrzymywali na tym samym poziomie i żeby to było dostępne dla narciarzy. A tak przy okazji, jeżeli ktoś chciałby wybrać się na tydzień na narty do Czech, do tych ośrodków, o których wspomniałaś, jaki to jest wydatek? Zależy oczywiście, jaki wybieramy ośrodek, ale taki ski pass na jeden dzień, że waha w granicach dla dorosłego od 60 do 80 zł. Dla dziecka to jest połowa. Oczywiście potem następują zniżki na ile dni się ski pass kupuje. No tak, ale jeszcze zakwaterowanie i wyżywienie. Ja pytałem o łączne koszty. No tam zależy, jaki ośrodek wybierzemy i do jakiego poziomu pójdziemy. Myślę o tych najtańszych możliwościach. Tam się to zakwaterowanie waha około, powiem, 100-150 zł. Oczywiście potem idziemy do tych droższych. Ceny są porównywalne z polskimi. Ja na przykład porównywałam ceny też na stoku, jeżeli chodzi o to jedzenie. Da się kupić obiad za 20 zł. Nie ma problemu z kupieniem herbaty w rozsądnej cenie za jakieś 5-7 zł. I pasowa możliwość jeszcze przewierzenia między ośrodkami ratrakiem, który jest też w cenie. W tonacji trójki. Kłania się państwu pięknie. Mamy prawie 3 kwadranse. Zapraszam. out of this gloom. Sing a song, play guitar, make it snappy. And tears. Please don't be sad if it was a straight man you had. We wouldn't have known what he's dead. Dear Mr. Fantasy, jeden z najbardziej znanych utworów grupy Traffic. Jim Capaldi, jak mówiono wtedy, perkusista i śpiewak w zespole, ale nie ten główny, bo słyszeli Państwo przed chwilą głos Stevie'ego Winwooda. Jim Capaldi 10 lat temu odszedł do tej największej orkiestry świata. Chciałem dziś, układając program tonacji, przypomnieć dwa, tylko pomieszczą mi się dwa utwory z jego udziałem, ale również dwa dla niego zagrane na specjalnym koncercie. Dear Mr. Fantasy, jak powiedziałem, to jeden z ważniejszych, ale chyba nie tak istotny dla Państwa, jak nagranie Sometimes I Feel So Uninspired. To bardzo odległa muzyka, wiem, i niełatwa o takiej porze w środowe popołudnie, no ale może kogoś zachwyci. Sometimes I feel so uninspired. Sometimes I feel like giving up. Sometimes I feel so very tired. Sometimes I feel like I've had enough. Sometimes you feel like you've been hired. Sometimes want a peace so desired. Some people can't stand the light of day. Someone is laughing while someone is crying. czasami. Czuję, że brak mi inspiracji. Ileż razy odtwarzałem to nagranie dla Państwa w ciągu tych kilku dekad. Sometimes I feel so uninspired. To już dziś klasyczne nagranie. Tak samo jak i następny utwór, który teraz dla Państwa odtwarzam. That's All Right Mama. To w serii hołdów dla Elvisa Presleya, ale to utwór w wykonaniu Alberta Kinga. Człowieka, bluesmana, gitarzysty, wokalisty, którego Elvis słuchał, jak był młodym chłopcem. Albert King, starszy od Elvisa 20 lat. Nie tylko Elvis wsłuchiwał się w jego muzykę. Eric Clapton powiedział kiedyś, że cała płyta Disraeli Gears to hołd dla Alberta Kinga. A sam utwór? No to pierwsze nagranie, które Elvis zaśpiewał płacąc $2 i nagrał na płytę, żeby dać swojej mamie w prezencie. Hołd dla Elvisa w związku z 80. rocznicą jego urodzin od dziewczyny młodszej od niego 3 lata. Pamiętają Państwo Wandę Jackson? Zepsułem Państwu taką małą zabawę w zgadywanie. Bardzo przepraszam, ale tak jakoś pomyślałem sobie, że Wanda Jackson dawno nie występowała w audycjach. Rockabilly Hound Dog. No dobrze, to teraz będę miał dla Państwa zagadkę. W takim razie nie zapowiem. Tam jest dwóch artystów. Pierwszego rozpoznają Państwo od razu, ale ten drugi... Proszę pomyśleć o największym, największym, jaki Państwu przychodzi do głowy. You! And you! And you! Not you! You! You ain't nothing but a hound dog walking on. tak się urwało. Nie ma więcej, ale i tak cieszmy się, że takie nagranie dotarło i do tonacji środowej, i do naszych czasów. Little Richard, oczywiście, a obok niego Jimi Hendrix. Tak? Kiedyś, no w hołdzie dla wielkiego Elvisa Presleya. I 28 stycznia 1965 roku. Przed kamerami telewizyjnymi w Wielkiej Brytanii, w popularnym programie, który się nazywał Ready, Steady, Go, debiutuje ten zespół. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Cause a big sensation. Just talking about my generation. I'll fade away. Don't try and dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful cold. Talking about my generation. I die before I get old. To hymn nie jednego pokolenia. Myślę, że ze dwa pokolenia by przyjęły ten utwór jako swój najważniejszy. My Generation, zespół The Who, który debiutował przed kamerami telewizyjnymi 50 lat temu, co do jednego dnia. To może dziwne i może troszkę smutne, że 50 lat później ten zespół pamięta się jako wykonawcę tego nagrania. Thank you. to prove I'm right. I don't need to be forgiven. Yeah, yeah, yeah, yeah, zespół The Who? Wiem, patrzą państwo z niedowierzaniem. Mówią, ja znam ten utwór, tylko troszkę w innej wersji. No, znacznie krótszej i troszkę unowocześnionej. Ale to jednak zespół The Who, tak? To oni. Mówiłem państwu na początku tonacji, że odbył się po śmierci Jima Capaldiego specjalny koncert dla niego, na który przybyli przyjaciele i miłośnicy jego talentu, również wśród wykonawców. Koncert odbył się w Londynie 21 stycznia 2007 roku. Wśród gości na scenie znalazł się lider grupy The Who, Pete Townshend. Tak zaśpiewał. So I search within this lonely place. knowing that I won't find her. I can't stop this feeling deep inside of me. Pete Townsend na koncercie dla swojego przyjaciela Jima Capaldiego. Wśród wykonawców tego wieczora różni artyści, których państwo lubią i szanują. Patrzę na okładkę tej płyty i myślę sobie, że właściwie można by całą tonację ułożyć z tych przepięknych nagrań tych wspaniałych artystów, ale zostało mi miejsce tylko na jeden utwór. Powiem państwu kto, bo po utworze nie będę miał okazji. Gary Moore na scenie dla Jima Capaldiego. Dziękuję za dziś i zapraszam na przyszłą środę o zwykłej porze.